من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الذين يقولون وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار بے شک ہم ایمان لائے ہیں. فاغفر لنا پس بخش دے ہم کو ہمارے گناہ اور بچا ہم کو آگ کے عذاب سے اور وہ صبر کرنے والے ہیں والصادقین اور سچائی والے ہیں والقانتین اور اطاعت کرنے والے ہیں والمنفقین اور خرچ کرنے والے ہیں والمستغفرین اور بخشش طلب کرنے والے ہیں بالاسحار سحریوں کے وقت. شہد اللہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ انہ لا الہ الا ہو کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور فرشتوں نے بھی واولو العلم اور علم والوں نے بھی قائم بالقسط وہ قائم ہے انصاف کے ساتھ. لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. العزیز وہ زبردست ہے الحکیم حکمت والا. گمراہی کے اسباب پہلے بیان ہوئے کہ عام طور پر ان چیزوں کے اندر مبتلا ہو کر ان کی محبت میں مبتلا ہو کر انسان گمراہی میں پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اور آخرت سے اور دین سے غافل ہو جاتے ہیں. وہ ان اسباب کو شمار کیا پھر فرمایا ان سب چیزوں سے بہتر اللہ کے نزدیک تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے سامان ہے. اللہ کے نزدیک وہ بیشتر ہیں ان میں ہر طرح کی نعمتیں ہیں. رفاقت کے لیے ان کے لیے نہایت ہی پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حاصل رہے گی. یہ متقی لوگ کون ہیں؟ اب یہاں متقیوں کے اوصاف بیان کیے گئے. متقیوں کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں. للذین اتقوا جو کفر شرک اور برائی سے بچتے رہے اور خدا کا خوف ان کی طبیعتوں میں تھا اور پرہیزگاری کا راستہ انہوں نے اختیار کیا وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف یہاں پر بیان فرمائے ہیں. الذین یقولون ربنا وہ وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار بے شک ہم ایمان لائے ہیں. یہ اصل بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے. وہ اقرار کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے ہیں تیری وحدانیت پر، تیری توحید پر اور تیری صفات پر، تیرے بھیجے ہوئے رسولوں پر، تیرے ملائکہ پر اور تیرے مقرر کیے ہوئے قیامت کے دن پر اور تیری تمام نبیوں پر جن کو تو نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے اس پر ہم یقین لائے ہیں. یہ وہ کہتے ہیں پہلے ایمان کو ہی رکھا ہے لہذا اس کے بعد فرمایا کہ فاغفر لنا پس بخش دے ہم کو ہماری غلطی جو گناہ سے سرزد ہو جاتے ہیں، خطائیں لغزشیں سرزد ہو جاتی ہیں، ان کی معافی عطا فرما۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ دوسرے مفسرین کرام یہی فرماتے ہیں کہ بخشش کا مبنی ایمان پر ہے، ایمان پہلے ذکر کیا گیا، ایمان ہوگا تو بخشش ہوگی ورنہ نہیں، ایمان پر مدار ہے سارا۔ تو فاغفر لنا کو ایمان کے بعد لایا گیا، پہلے نہیں معافی مانگی، ایمان کا ذکر کیا ہے کہ ہم ایمان لائے، ہمارے اندر ایمان اور تصدیق پائی جاتی ہے، اس لیے ہم کو معاف کر دے۔ معلوم ہوا کہ معافی کا معاملہ ایمان پر مبنی ہے، ایمان پہلے ہونا چاہیے انسان میں، اگر ایمان میں خلل ہے، خرابی ہے، تو معافی کا سلسلہ نہیں ہوگا۔ فاغفر لنا ذنوبنا، گناہ تو انسان سے سرزد ہوتے ہی رہتے ہیں، اس لیے ہم معافی چاہتے ہیں۔ اور وقنا عذاب النار، پروردگار ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا، وہ بہت سخت ہے اور بہت خطرناک ہے۔ جگہ جگہ اس کا ذکر آتا ہے، سورہ آل عمران کے آخر میں بھی یہ موجود ہے، انا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں مخلص، ان کی دعائیں ہمیشہ یہی رہتی ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے، آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے ہم کو بچا۔ تو سورہ آل عمران کے آخر میں سور کیا ہے، من تدخل النار فقد اخزیتا، جس کو تو نے دوزخ میں داخل کیا، حقیقت میں رسوا کر دیا، وہ تو رسوا ہو گیا، اس رسوائی سے ہم بچنا چاہتے ہیں، ہم کو بچاؤ سے۔ ان کی دعائیں یہ ہیں، اور ایک تو ایمان، پھر خدا سے بخشش اور معافی کی طلب، دوزخ سے جو عذاب کا مقام ہے اس سے پناہ، اور بنیادی طور پر یہ اوصاف ان کے اندر پائے جاتے ہیں، الصابرین، صبر کرنے والے، صبر کرنے والے۔ یہ صبر بہت بڑی عظیم صفت ہے مصیبت کے اندر، تکلیف کے اندر، اور نفسانی تقاضوں سے بچنے کے وقت اور اللہ تعالی کی اطاعت کرنے کے وقت تمام مواقع میں صبر ضروری ہوتا ہے۔ صبر کا تعلق بڑا وسیع ہے، اس لیے صبر ہے مشکل، لیکن اس کا اجر بھی اللہ نے بڑا رکھا، یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب ہی اجر عطا فرمائے۔ ہے یہ مشکل، صبر کرنا آسان نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، صبر من الایمان بمنزلۃ الراس من الجسد، صبر کا تعلق انسان کے ایمان کے ساتھ ایسا ہے جیسا کہ سر کا تعلق انسان کے دھڑ کے ساتھ ہوتا ہے، سر اتر جائے تو دھڑ بیکار ہے۔ یہ صبر ایسی چیز ہے، اور ویسے بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں اور دین اسلام میں اہم اصولوں میں جیسا توحید خداوندی ہے، اللہ کا ذکر، خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا اور صبر کرنا، اور نماز کا التزام کرنا، یہ اہم اصولوں میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے۔ تعظیم شاعر اللہ، اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا، یہ اہم ترین اصول ہیں ہمارے دین کے۔ تو صبر کرنا، اگر صبر نہیں کرے گا، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ وضو جب انسان کرتا ہے، فرمایا ایسی چیز نہ بتلاؤں جو درجے بلند کرتی ہے، گناہوں کو مٹاتی ہے۔ ایک چیز یہ بھی فرمائی کہ اکمال اسباب الوضو عند الکریحات، تکلیفوں کو برداشت کر کے وضو کو کامل بنانا۔ گرمی سردی میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، پانی جب سرد ہوتا ہے اور گرمی गर्म करने का इंतजाम नहीं होता, वुजू करना बहुत ही शाख होता, हाथ मुंह पांव भी बसाव काट फट जाते हैं ठंडे पानी, लेकिन मोमिन वो तकलीफ बर्दाश्त करता है, वुजू को कामिल बनाता है तो अल्लाह ताला उसको बेहद बेशुमार इनामात अता फरमाते हैं, बख्शिशें अता फरमाते हैं। गर्मी के जमाने में बाज जगह ऐसी हैं रेगिस्तानी, पानी गर्म होता है आग जैसा होता है, ठंडा करने का सामान नहीं, उसी गर्म पानी से वुजू किया, बहुत तकलीफ उठाई। तो ये सब्र नमाज के लिए भी सब्र है, अब खड़ा होना, रोजे के लिए भी सब्र है, हज के लिए बड़ा सब्र, जियाद के लिए तो और ज्यादा अजीम सब्र करने की जरूरत होती है। और हुजूर का फरमाश भी रू सब्र करो और जान लो कि तलवारों के साए के नीचे आप जन्नत ही मिलेगी, समझी, इन जन्नत तहत जिलालिस, ये सब सब्र से ताल्लुक रखती हैं बातें। माल के खर्च करने में बड़ा जब्त इंसान को करना पड़ता है खुदा के रास्ते में, ये सब सब्र है, किसी सदमे और मुसीबत के लायक होने के वक्त भी बर्दाश्त करना। और कोई आदमी अजीज फौत हो गया, कोई बुजुर्ग फौत हो गया, सब्र करना, ये कहे कि सब्र का उसूल ही कर दिया, आरिफिज और शीयत ही उसके उसूल को तर्क करने का नाम, मातम पा करो, रो और पीटो, क्या है ये बेहूदगी है, और इस सब्र के उसूल को तर्क करना, जिस उसूल को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इख्तियार किया था, सब्र का उसूल इख्तियार किया और बुलंदी की बात सामने रखी, हजरत अली ने इसी उसूल को इख्तियार किया, हजरत उस्मान ने इसी उसूल को इख्तियार किया, इस उसूल को तर्क करना किस तरह रवा हो सकता है, और वो किस तरह फलाह पा सकते हैं वो लोग जो इस उसूल को ही तर्क कर दें सिर्फ। तो बहरहाल अल्लाह ने फरमाया सब्र करने वाले सादिकीन, सच्चाई को इख्तियार करने वाले, अपने कौल में, फैल में, मामले में, वादे में सच्चाई को मद्देनजर रखते, जैसा फरमाया ला यज़ालुल मोमिन यतहर्रस सिद्क, मोमिन बराबर सच्चाई को ही तलाश करता रहता है, यहां तक कि अल्लाह के नजदीक उसको सिद्दीक लिखा जाता है, ये बड़ा रास्तबाज इंसान, वो सच्चाई को इख्तियार करते हैं, लेन देन का मामला हो या वादा हो या बात करनी हो या कोई भी हो, वो सच्चाई को इख्तियार करते हैं। वलकानतीना और खुदूत कहते हैं इताअत को बजा लाना, हर हालत में अल्लाह की इताअत उनके मद्देनजर होती है, कि अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफवर्जी न हो, उसकी इताअत ही होती रहे, ये कानतीन है। इताअत करने वाले और खुदा के हुक्म को बजा लाने वाले, वल मुनफिकीना और खर्च करने वाले, ये खर्च करना मोहताजों पर, हाजतमंदों पर, ये हमारे दीन का उसूल है, सिर्फ जमा करने का उसूल नहीं है, जमा आफ औ आ अल्लाह ने मजम्मत के मकाम में बयान किया, और बुखल को सख्त मजम्मत के बयान मकाम में बयान किया है, यहूदियों की सिफत ये बयान की है, ईमान वालों की सिफत खर्च करना, अगर दौलत को कमाते हैं तो उसको खुदा के राह में और सही जगह पर खर्च भी करते हैं, सुकैड़ कर नहीं रखते, बुखल नहीं करते, हाजतमंदों का भी ख्याल रहता है उनके सामने, तो हाजतमंद भी हैं, क्योंकि फीम वालिम हकुन लिसाइल वल महरूम भी तो अल्लाह ने फरमाया, ये अल्लाह ने माल दिया है तो तुम्हारे माल के अंदर मोहताजों का और महरूमों का हक भी रखा अल्लाह ताला, वो हक पहुंचाओ उनको, आतिकुल्लज़ी हक्किन हक्कहू, हर हकदार तक उसका हक पहुंचाओ, अगर उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करोगे नतीजा क्या होगा, लानत बरसेगी, निजाम खराब हो जाएगा और जमात का नज़म ठीक नहीं रहेगा किसी तरह भी, ये तो बुनियादी उसूल हैं। अल्लाह ताला ने ये मुनफिकीन भी उसी तरह तो माल आया उसको खर्च करो सही जाए जो जगह, फिर जो हुकूक हैं उनको मुतय्यन किया है ये मौके हैं खर्च करने। ये बात भी आ गई और फसरीन इकराम फरमाते हैं कि ये तो ईमानदारों की बुनियादी खिसाल में खसरतों में ये चीज अल्लाह ने रखी है, सारी बातें जितनी भी और हुकूमतें तो सबसे पहले इसमें आती हैं। ऐसी हुकूमतों को तो कुरान और इस्लाम मिटाने के लिए आया था कि सिर्फ दौलत को जमा करते हैं और उनको अय्याशी के कामों पर लगाते हैं, उनको मिटाने कैसर और किसरा की हुकूमतों की यही खासियत, दौलत हासिल करनी, जबरिया टैक्स भी लगाने, हर तरीके से दौलत जमा करनी और अय्याशी के कामों पर लगाना और सही जगह पर खर्च न करना। ऐसी सल्तनतों को मिटाने के लिए खुदा ने कुरान को नाज़िल किया था और नबी आखिर जमान अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। खुलफाए राशिदीन के जमाने में जो ये बात रही और बाद में जल्द ही मुसलमान भी कैसर और किसरा के तरीके पर चले गए उसी नमूने पर, आज सल्तनतें उस नमूने पर, मोहताजों का कौन ख्याल, कौन सी सल्तनत ख्याल करती है। और फिर मसूलियत नहीं है, उसको पूछ नहीं सकते कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कोई शूरा हो और इंसाफ अगर मद्देनजर हो फिर तो कोई पूछे नहीं। तो जो किसरा और कैसर के जानशीन हो उनसे कौन पूछ सकता है कि तुम क्या कर रहे हो, दौलत को कहां खर्च कर रहे हो, किन किन बातों में खर्च हो रही है दौलत, और मोहताजों का कितना ख्याल रखा जाता है, हाजतमंदों का कोई पूछ नहीं सकता। जनशायत में और मलूकियत में, एम्पेरिलिज्म में और कैसरियत में और किसरवियत में कौन पूछ सकता है, जो मनमानी कार्रवाई की तरह करते रहे। लेकिन ईमान के ताल्लुक से ये बात आती है, बिगड़ा हुआ निजाम, सारी सल्तनतों का निजाम बिगड़ा हुआ है, बड़े जमाने से बिगड़ा हुआ, ये नहीं कि आज की बात है, खुलफाए राशिदीन के बाद तो सिलसिले ही नहीं रहा थे। ये तमाम मुलूक और हुकाम, अच्छा आदमी आ गया बीच में, कोई थोड़ा सा काम अच्छा हो गया, फिर वो वही बात रहती है। तो बहरहाल ये मुनफिकीन सिफत है उन, यानी मुत्तकी और अल्लाह के बंदे और मोमिन, वो खर्च करते हैं माल को, सिर्फ जमा करके नहीं रखते, मोहताजों का ख्याल रखते हैं, गरीबों का ख्याल रखते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो अपनी जमात के गरीबों का ख्याल नहीं रखता, ऐसी सोसाइटी तो धर्म बरम करने के लायक होती है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने जो सबसे बड़े मुरीद थे और उनके भाई भी थे रिश्ते में, शागिर्द भी थे, साथी भी थे, उनको बैत किए, बैत के अल्फाज मौजूद हैं उनकी किताब में, नेकी कायम करना और हमेशा गुरबा और मसाकीन के मसाइल को हल करना, बैत लिए उनसे, इसको छोड़ना नहीं। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हमारे उलमा ने भी काम बहुत बिगाड़ा है, समझे, ये भी मलूकियत के असर में आकर के बहुत बिगड़ गए। कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने गुरबा और मसाकीन का ख्याल किया, ये समझाओ कि ये जमाती तौर पर हमारे जिम्मे ये फराइज आते, खुद आराम तलवी की जिंदगी इख्तियार कर ली और खुद ऐसी शिर में मुब्तला हो गए जैसा कि मुलूक सलातीन उमरा रुआसा जैसा होते हैं, और बिछन रह गया। ये मुनफिकीन का लफ्ज साफ बतला रहा है, जो ईमान वाले जो है दौलत को समेट कर नहीं रखते, उसको खर्च करते हैं, ये जरूरी है, ये उनके औसाफ में दाखिल है। फरमाया वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, और सहरी के वक्त वो बख्शिश की दुआएं मांगते हैं, बिल असहार, क्योंकि वो तकर्रब का वक्त होता है, अल्लाह ताला के कुर्ब हासिल करने का तन्हाई का वक्त होता है, सुकून का वक्त होता है और खुदा ताला की रहमत के नजूल का वक्त होता है, उसकी खास मेहरबानी और तवज्जो और उसकी तजलियात के पढ़ने का वक्त होता है, इस वास्ते उस वक्त माफी मांग। जैसा कि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, हजरत अली, सब सहाबा के बारे में मनकूल है, نماز پڑھتے تھے پڑھتے پیچھے سحری ہو گئی ہے، سحری کے وقت جو آپ استغفار میں لگ معافی مانگے کہ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے. نظام اسلام کو قائم کرنے میں بھی ہو سکتا ہے کہ نادانستہ غلطیاں سرزد ہو جائیں، اس سے بھی معافی مانگنی ضروری ہے. یہ پہلے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اور کوتاہی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، انسان ہے خلق الانسان ضعیفا، یہ ان کے اوصاف ہیں. ابتدا صورت کی توحید سے شروع ہوئی تھی، پھر وہ بات آ گئی جو اصل ہے مبنا دین کا، اور ایمان شاہد اللہ ہو، اللہ نے گواہی دی ہے اس بات کی، انہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، نہ مسیح علیہ السلام، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ جبرائیل میں کہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. الہ کا معنی بڑا وسیع ہوتا ہے، الہ الوہیت کی صفت جس کے اندر جو واجب الوجود ہو، اور علم اس کا محیط ہو، قدرت اس کی تام ہو، جیسا کہ ابتدائی آیتوں میں بتلایا گیا، جو خالق ہو، جو مدبر ہو، جو فاطر ہو، الہ وہی ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا. جو محتاج ہوگا، مخلوق میں سے ہوگا، وہ الہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جو حمادان بھی نہیں ہے، حمابین بھی نہیں ہے، حماتوان بھی نہیں، جو چاہے سو کرے، تو الہ بھی اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. وہ کسی کی حاجت روائی کرے، کسی کو روک دے، کسی کو دے دے، یہ کام بھی اس کے سوا کسی کا نہیں. اس لیے یہ جملہ یہاں دو دفعہ دہرایا گیا، اللہ نے خود گواہی دی ہے. اللہ کی گواہی تو سب سے بڑی ہے، خدا نے خود گواہی دی ہے، جیسا کہ حضور کی حدیث میں آتا ہے کہ تعریف کے مقام میں بھی حضور نے فرمایا، لا اثنی علیک انت کما اثنیت علی نفسی، پروردگار میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، کما حق، تیری تعریف وہی ہے جیسا تو نے خود اپنی تعریف فرمائی. ایسا ہی اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی ہر جگہ حاضر ناظر اور سب کچھ کر سکنے والا، دینے والا، روکنے والا، قادر مطلق، علیم کل اور مختار کل، اس کے سوا کوئی نہیں، وہی ذات ہے. خدا نے خود اس کی گواہی دی ہے، اور فرشتوں نے بھی اس کی گواہی دی، فرشتے بھی اس کے گواہ ہیں کہ الہ خدا کے سوا کوئی نہیں، اور اولی العلم علم والے بھی، جن میں سب سے پہلے نبی آتے ہیں اور اس کے بعد کامل الایمان، پھر حکماء اور دانشور، سب نے یہ گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور قائم بالقسط، انصاف کے ساتھ وہ قائم ہے، خدا کی ذات انصاف کے ساتھ قائم ہے. امام بیضاوی اور امام نصفی مدارک والے یہ ترجمہ کرتے ہیں مقیماً بالقسط، وہ یہ اللہ تعالی کی صفت بھی بنتی ہے اور اولی العلم کی صفت بھی بنتی ہے، دونوں. اللہ تعالی اپنے تمام فیصلوں میں اور تمام اپنے افعال میں وہ انصاف کے ساتھ قائم، ہر چیز کو اس نے انصاف کے دائرے میں رکھا، اس کے عمل میں، اس کی سند میں ظلم نہیں ہے بالکل، یہ اس کی صفت ہے. یہ ہو گیا حکم میں، فیصلے میں، فعل میں، سب چیزوں میں، کیونکہ عدل جو ہوتا ہے اس کے اندر توازن ہوتا ہے، اعتدال ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے تمام افعال میں، تمام سند میں، تمام کاموں میں اعتدال ہے. وہ قائم بالقسط ہے، اور مقیمم بالقسط ہے، انصاف کو قائم کرنے والا ہے. اور علم والے بھی ایسا ہی، اگر یہ علم والوں کی صفت بنائی جائے، ہر ایک علم والا مقیمم بالقسط، انصاف کو قائم کرنے والا ہے، उनको हुक्म दिया गया है कि वो ऐसा ही करें, जैसा कि कुरान में इंसाफ का बहुत जगह हुक्म दिया गया है। तो जब इंसाफ पर कायम होंगे इल्म वाले भी, तो वो गवाही इसी बात की देंगे ला इलाहा इल्ला हू। पहले तो अल्लाह की सिफत है, खुद खुदा ने गवाही दी, और फिर इल्म वाले जो हैं और मलाइका जो मखलूक में से हैं, वो भी इंसाफ के साथ कायम होंगे तो इसी बात की गवाही देंगे कि ला इलाहा इल्ला हू, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और ये तमाम दीनों का और इलाही शरीयतों का मबना है, बुनियाद है मसला है तौहीद। देखो अल्लाह ताला ने मखलूक में से जो सबसे बेहतरीन मखलूक थी उन सब के बारे में यही फरमाया कि हर एक उनमें से इस बात की गवाही देता है कि ला इलाहा इल्ला तमाम मलाइका और तमाम उलुल इल्म इल्म वाले तमाम के तमाम सबका उम्मतों में भी और अब भी जो इल्म वाला होगा वो यही कहेगा ला इलाहा इल्ला। और जो बिदत और शिरक की तालीम देगा वो समझ लो कि आलम नहीं है सही, वो सू में से है, क्योंकि ये तो मबना है सारे दीनों का। कोई सच्चा आलम कभी भी शिरक की तालीम नहीं देगा। जहां शिरक और बिदत की तालीम देखो समझ लो कि अलामत है कि उलमाए सू में पेट परवर है, दुनियादार है। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि उलुल इल्म की शहादत ही ला इलाहा इल्ला हू, वो कभी भी शिरक की बात नहीं बतलाएं। ये दीन को बर्बाद करने वाली चीज है, खुदा को नाराज करने वाली चीज। तो आप ये समझ रहे होंगे हमारे मुल्क में या दुनिया में अक्सर और बेहतर उलमाई उलमा कहां है? उलमा होते तो शिरक की तालीम देते लोगों, कब्रों पर लोगों से सीधा कराते और चढ़ावे चढ़ाने के लिए लोगों को तलकीन देते, उर्स कराते। ख्वाजा फरीदुद्दीन के दरवाजे में से 90,000 आदमी गुजर जाएंगे, 6,00,000 आदमी गुजर गए, जो दरवाजे में से गुजर जाएगा जन्नत में जाएगा। वही इलाही नाजिल हुई थी तुम्हारे ऊपर कि जो इस दरवाजे में से गुजरेगा, ख्वाजा साहब ने कोई बात की थी या नहीं की थी, वो तो कामिलुल ईमान इंसान, उनकी वजह से तो अल्लाह ताला ने यहां पंजाब के सूबे में हजारों खानदानों को हिदायत नसीब की। उन्होंने कोई इस प्यारे से बात की, नेकी के दरवाजे में जो जाएगा वो जन्नत में पहुंचेगा। तुमने उनकी कब्र के दरवाजे को बना लिया कि इस दरवाजे में जो गुजरेगा जन्नत में जाएगा। तो देखो ये शिरकिया बात नहीं, अताजिया निकालना शिरकिया बात नहीं है, उसकी ताजीम कराना। हुकूमत के सतह से लेकर के ऊपर से लेकर निजी तक प्रोपागंडा हो रहा, रेडियो का प्रोपागंडा, ताजिया निकला फलां जगह निकलेगा ऐसा होगा फलां होगा, ये शिर्क की बातें नहीं है तो और क्या है? ताजिए की ताजीम करानी है, सजदे कराने और चढ़ावे ऊपर चढ़ाने, खुद वजीर लोग जाकर के चादरें कब्रों पर चढ़ाते हैं, मकबरे बन रहे हैं, दौलत इस पर लग रही है, ये क्या है? ये शिर्क वाली बातें या बिदत वाली बातें? देखो जिधर देखो बिदत ही बिदत, लाउड स्पीकर खोला बिदत की तालीम शुरू कर दी, बोल रहे हैं सब। तो भाई उलुल इल्म तो कभी भी शिरक और बिदत की तालीम नहीं देंगे, याद रखना ये उलुल इल्म नहीं है, दुनियादार लोग हैं जो ऐसी तालीम देते हैं जो जिसमें बिदत का चर्चा हो, जिसमें शिरक वाली बात हो। अल्लाह ने फरमाया खुदा ने भी गवाही दी है, फरिश्ते भी गवाही देते हैं, उलुल इल्म भी गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कभी शिरक की तालीम नहीं देंगे। हमारे यहां तो शिरक और बिदत की तालीम चल रही है, जहां भी देखो जिधर देखो, मदारस में, मसाजिद में, खानकाहों में, रेडियो पर, हर जगह शिरक और बिदत की तालीम चल रही है। तो अल्लाह ताला ने ये बयान कि तमाम दीनों की जड़ और बुनियाद है, तमाम दीन इलाही दीन जितने वो इसी की तालीम देते। जब ये तालीम बिगड़ती है फिर लोग कैसरियत और किसरावियत में मुब्तला होते, हाकिम ऐसे बन जाते हैं जो मनमानी कार्रवाई करते, ऐसी ताबीरें चलती हैं कुरान की कि बस उनकी खुशामद में बात चलती रहती है, वो मनमानी कार्रवाई करते रहते हैं, और दुनिया में इंसाफ कायम नहीं होता, न हो सकता है। ना किसी आदमी को हक मिल सकता है किसी गरीब को, किसी मोहताज को। दुनिया में बिगाड़ ही बिगाड़ होगा। फरमाया ला इलाहा इल्ला अल अजीज, खुदा ताला अजीज। इमाम गाजी फरमाते कमाल कुदरत का मालिक, अजीज का मन विचार अल्लाह ताला की कुदरत के सामने कोई नहीं ठहर सकता। और अल हकीम, कमाल इलम का मालिक, हर चीज उसकी हिकमत के साथ होती है और वो हकीम है। तो वही माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद और इबादत के लायक नहीं है, और ना कोई इलाह है उसके सिवा को किसी मखलूक की हाजत रवाई कर सके। और ये तालीम तमाम दीनों की जड़ और बुनियाद है, तमाम आसमानी किताबों की जड़ और बुनियाद। तमाम आसमानी किताबों ने इसी मसले की तालीम दी, तमाम नबियों ने, तमाम दानिश्वरों ने। आज भी जो असहाब इलम होंगे वो इसी की तालीम देंगे, जो इसकी तालीम नहीं देगा वो सू में होगा, उलमाए सू में होगा, पीरान सू में होगा, मशायख सू में होगा और आले बिदत में होगा। जो शिर्क की तालीम देगा और लोगों को शिर्किया बातें सिखलाएगा बजाय इसके कि तौहीद की बातें सिखलाए। ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الدين عند الله الإسلام بے شک سچا اور پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا بغیم بینہم سرکشی کرتے ہوئے اپنے درمیان ومن یکفر بآیات اللہ جو شخص کفر کرے گا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ پس بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ پس اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے اسلم تو وجہیا میں نے سونپ دیا ہے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے ومن اتبعان اور ان لوگوں نے بھی جو جنہوں نے میری پیروی کی ہے اور آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی ہے والامیین اور ان پڑھوں سے اسلم تم کیا تم اسلام لاتے ہو بس اگر وہ اسلام لائیں بس بے شک وہ ہدایت پا گئے وَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ منہ پھیر دیں روگردانی کریں بس بے شک تیرے ذمے پہنچا دینا ہے اور اللہ تعالی نگاہ میں رکھنے والا ہے بندوں کے حالات پہلی آیت میں دین کا مبنی جڑ اور بنیاد توحید کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کا ذکر تھا اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان اسلام کی حقانیت اور میں بھی اور عرب کے مشرق لوگ ان کا بھی دعویٰ تھا اور مجوسی ایران کے مجوسی ان کا بھی دعویٰ تھا ہر ایک اپنے مذہب کی سچائی اور صداقت کا اعلان کرتا تھا اور دعویٰ کرتا تھا کہ ہمارا مذہب بھی ٹھیک ہے आले किताब को तो बड़ा गुलू हासिल था इस सिलसिले में, वो तो हर एक अपने मजहब के सिवा दूसरों को सबको गलत बतलाते थे, यहूद भी और नसारा भी, बल्कि अब अपने मजहब पर वो निजात को बंद समझते थे। और वाकया ये है कि यहूद और नसारा के पास कोई हकीकत नहीं थी, न आज है। जो असल मजहब था और दीन था अम्बिया अलैहिस्सलाम का, उसको बिगाड़ चुके थे और शिर्क और कुफर में और बुराई में पूरी तरीके से मुलव्वस हो चुके थे। तो अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में ये इरशाद फरमाया, इन्नत दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। पहले असबाब गुमराही भी जिक्र हो चुके और हक और सदाकत का मुकाबला करने वाले लोगों को तंबीह भी की गई कि उनके माल और औलाद काम नहीं देंगे, वो मगलूब होंगे, बिलाखर जहन्नम की तरफ उठाए जाएंगे। जंगे बदर में अल्लाह ताला की नुसरत का नमूना तुमने देख लिया, इबरत हासिल करो। गुमराही के असबाब ये दुनिया में आम तौर पर इंसान औरतों की मोहब्बत, बेटों की सोने चांदी से जमा किए हुए ढेर माल, उम्दा घोड़े मवेशी और खेती बाड़ी, ये अक्सर इनकी मोहब्बत में मुब्तला होकर लोग गुमराह होते हैं। इससे बेहतर चीज वो अल्लाह के नजदीक अजर व सवाब है जो हमेशा और पायदार रहने वाला है, लेकिन है वो मुत्तकियों के लिए, वो अबदी बहिश्त और उसकी पाकीज़ा नेमतें और पाकीज़ा बीवियां और सबसे बढ़कर खुदा ताला की खुशनूदी और रजा जो सबसे बढ़कर होगी। फिर वो जो मुत्तकी और ईमान वाले अल्लाह के बंदे हैं उनके सिफात बयान किए कि वो अपने ईमान का इकरार करते हैं, आमन्ना, फिर खुदा से माफी मांगते हैं, दोज़ख से पनाह चाहते हैं और वो सब्र व इस्तिक़लाल से काम लेते हैं और वो सच्चाई को इख्तियार करते हैं, वो इताअत में लगे रहते हैं हर वक्त, वो खर्च करते हैं जो कमाते हैं हलाल, उसमें से हमेशा वो खर्च करते रहते हैं, मोहताजों को देते रहते हैं, सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार करते हैं। ये सब बातें बयान करने के बाद अल्लाह ने तौहीद का मसला बयान फरमाया जो तमाम दीन की जड़ और बुनियाद है, असलुल उसूल है, कि अल्लाह ताला गवाही देता है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, फरिश्ते भी गवाही देते हैं, इल्म वाले लोग भी, खुदा ताला इंसाफ के साथ कायम है, उसके सिवा कोई इलाह नहीं है, वो अजीज और हकीम है। ये बातें बयान करने के बाद अब दीन की सदाकत, याद रखो अल्लाह के नजदीक पसंदीदा और सच्चा दीन सिर्फ इस्लाम है, जिसका ये एक उसूल पहले बयान हो चुका और दूसरा उसूल सबसे अहम आगे बयान हो रहा। अल्लाह के नजदीक सच्चा दीन सिर्फ इस्लाम है, ये अल्लाह ने फरमाया, जिसका ये उसूल पहले बयान हो चुका है और जिस पर यकीन लाना जरूरी है अल्लाह ताला की वहदानियत, ये उसका अहम उसूल है, वही दीन अल्लाह के नजदीक सच्चा है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी तक, हुजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तमाम नबी उसी दीन की दावत देते रहे, उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, किसी दौर में भी उस दीन में इख्तिलाफ नहीं रहा। इख्तिलाफ तो शरीयतों के अंदर रहा है, शरीयतें जुदा जुदा होती हैं, उसमें फरूई अहकाम होते हैं, बुनियाद में कभी इख्तिलाफ वाकया नहीं हुआ। तो सच्चा दीन तो इस्लाम ही है अल्लाह के नजदीक। अब यहूद का दावा करना या नसारा का दावा करना या मजूस का या अरब के मुशरिकीन का दावा करना कि हमारा दीन सच्चा है दूसरे झूठे हैं, ये सब गलत है। और सब किज़्ब बयानी है, वाकया के खिलाफ है, किसी के पास सदाकत नहीं है। सदाकत तो सिर्फ इस्लाम में है, जो इस्लाम का पैरोकार होगा वही सच्चा होगा, बाकी सब झूठे हैं। बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक यानी सच्चा दीन, पसंदीदा दीन खुदा के नज़दीक सिर्फ इस्लाम है, और इस्लाम के पैरोकार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपको मानने वाले हैं, और सबका अदवार में सारे नबी उसको मानने वाले थे। यहूद और नसारा नहीं मान रहे, न मजूसी मान रहे हैं, न अरब के मुशरिक लोग उस दीन पर कायम हैं, ये सब के सब गलत रास्ते पर चल रहे हैं। फिर खास तौर पर चूंकि अहले किताब का इस सूरत के अंदर भी खास तौर पर जिक्र किया गया है, खुसूसन नसारा का, तो अल्लाह ताला ने फरमाया वमख्तलफल लजीना उतुल किताब, नहीं इख्तलाफ किया उन लोगों ने जिनको किताब दी गई। ये दो ग्रोह मुराद होते हैं इससे, अहले किताब से यहूद और नसारा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये अहले किताब हैं, अहले किताब कहलाते हैं। एक मूसा अलैहिस्सलाम की किताब की तरफ अपने आप को निस्बत करते हैं, यह मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाज़िल हुई थी उसको मानते हैं। तौरात अपने वक्त में वो अजीम किताब थी, और दूसरे अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली किताब की तरफ मंसूब करते हैं कि हम इंजील को मानने वाले हैं, और वाकया ये है कि हैं सारे झूठे, न यहूदी तौरात को मानते हैं और न ईसाई इंजील को मानते हैं। और फरमाया इनके पास इल्म आ गया तो इन्होंने इख्तलाफ किया, इल्म के आने के बाद बात वाज़े हो गई, जैसा कि इस सूरत की इब्तदाई आयतों में भी बतलाया गया था कि जो वफद डेपुटेशन नजरान से आया था मदीना तैयबा में हुजूर अलैहिस्सलाम से माहिदा करने के लिए, बहस मुबाहसा करने के लिए, उनके अफराद खुद मानते थे रास्ते के अंदर जो बातें हुई कि ये वही आखिरी नबी है जिसकी पेशनगोई अल्लाह ने पहली किताबों में की, ये बातें। और सूरह बकरा में भी गुजर चुका है यारिफून व कमा यारिफून अबनाओ, ये तो इस नबी को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं, अपने बेटे के बारे में शक नहीं करता कोई, उसी तरीके से वो अलामतें सारी उनमें देख कर पहचानते हैं। लेकिन इसके बावजूद ईमान नहीं लाते, उसकी क्या वजह है? अल्लाह ने फरमाया बगयम बैनहुम, मज सरकशी की वजह यहूद और नसारा को एक किस्म का इख्तदार हासिल था, तफवुक हासिल था, और नसारा बरसरे इख्तदार भी थे, तो वो ये समझ रहे थे कि अगर हम ईमान लाएंगे तो हमको आखिर जमान नबी का इत्तबा करना पड़ेगा, उनकी ताबेदारी करनी पड़ेगी, तो हमारी ये रियासत जो है और हमारा इख्तदार ये खत्म हो जाएगा, ये जो हमारा वैल्यू है दुनिया के अंदर ये खत्म हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। जैसा कि मदीने का रईसुल मुनाफिकीन किसी हसद के मारे में मारे हमेशा हमेशा मुखालफत करते थे, मदीने वाले लोग उसको अपना रईस मुकर्रर करना चाहते थे, अपना बादशाह इलाके का मुकर्रर करना चाहते थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने तशरीफ ले गए तो वो सिलसिला ही खत्म हो गया कि लोग उसको बादशाह और अपना रईस बना लेते, वो हमेशा जिद और हसद में ही रहा खबीस, अखीर दम तक कुफर पर ही खात्मा हुआ। मुनाफिक रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह इब्ने उबै इब्ने सलूल, ऐसे ये लोग दुनियावी वैल्यू और दुनियावी इख्तदार की खातिर ये इबगियन का लफ्ज सरकशी करते, तफवुक खत्म हो जाएगा, हालांकि जो इस्लाम की वजह से इज्जत नसीब होगी उसका अंदाजा नहीं कर सकते, जो इख्तदार नसीब होगा, लेकिन ये जो अब जाहिरी तौर पर इनको एक बरतरी हासिल है वो खत्म हो जाएगी, तो इस सरकशी और जिद की बिना पर ईमान कबूल नहीं किया इन अहले किताब ने।